أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Geçen hafta kadının dövülmesi meselesi üzerinde durmuştuk. Bazı şeyler eksik kalmıştı. Onu inşallah bu hafta tamamlamaya çalışacağız, Allah nasip ederse. Kısaca bir hatırlatmak icap ederse, şöyle başlayalım. Allah-u Teala Bakara suresinin 228. ayetinde diyor ki Estağfirullah ve lehunne mislullezî aleyhinne bil ma'ruf. Kadınların lehlerine olan aleyhlerine olanların dengidir. O ma'ruf üzere, ma'rufa göre. Bu el-ma'ruf da Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği şeydir. Çünkü Allahü Teala ye'murûne bil ma'ruf ve yenhevne anil münker der mesela. Yani ma'rufu emrederler, münkeri yasaklarlar. Dolayısıyla emredilen ma'rufun ancak Cenab-ı Hak tarafından onaylanmış olan bir ma'ruf olması gerekir. Dolayısıyla وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ayeti o marufta olan şekliyle kadınların lehlerinde olanların dengi kendi aleyhlerindedir. Yani bir hak ve sorumluluklar dengesi vardır kadınla erkek arasında. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً erkeklerin kadınlara karşı bir dereceleri vardır. Yani bir yapılarından kaynaklanan bir farkları vardır. Şimdi durum böyle olunca kadının dövülmesiyle ilgili olarak öteden beri bildiğimiz ayet-i kerimede ve o ayet-i kerimenin denginin olduğunu gördük. Mesela Nisa suresinin 34. ayetinde Allahü Teala diyor ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Ailenin yöneticisi erkektir. Neden dolayı? بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın birini diğerinden farklı kılması sebebiyle biri diğerinden üstün. Hangisi üstün? Bir kadına bakarsan kadının üstün tarafları var, erkeğe bakarsan erkeğin üstün tarafları var. Ama kadını koruma görevi vardır erkeğin. Ondan dolayı öyle bir şey var, üstünlüğü var. Sadece koruma değil. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ mallarından onlar için harcamaları sebebiyle. Aynı zamanda yedirme, içirme ve diğer ihtiyaçlarını karşılama görevleri vardır erkeklerin kadınlara karşı. Şimdi şey de diyor ki Allah-u Teala ayetin devamında فَالصَّالِحَاتُ iyi kadınlar حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ iyi kadınlar itaatkar olan kadınlardır. Hiç kimsenin olmadığı yerde kendilerini koruyanlardır. Niye? بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ Allah'ın onları korumasına karşılık. Çünkü o kadınları hem Allah-u Teala korumuştur, hem toplum korur, hem kocaları korur. Yani bir şey çok değerliyse en fazla o korunur. Cenab-ı Hak o şekilde bir değer vermiş ve korunması için de kendisi korumuş, topluma koruma görevi vermiş, kocasına da koruma görevi vermiş. Sonra devamında diyor ki وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar فَعِذُوهُنَّ Onlara nasihat edin. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ Ve yani şimdi nüşuzundan korktuğunuz kadınlar derken burada nüşuz ne demek? O son derece önemli. Nüşuz kelimesinin anlamı diklenmektir. Mesela toprağın tümsek yerine Araplar neşs denir derler. Yani kadının gözünün bir başkasında olmasından korkuyorsanız. Şimdi evliliğin yürümesi için kadın tamamen kendisini kocasına tahsis etmesi lazım. Yani cinselliğini bir başkasıyla paylaşmaması icap eder. Ama bir başkasına göz dikmeye başladığı zaman ona nüşuz denir. Böyle bir durumda فَعِضُوهُنَّ Onlara nasihat edin. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ İkincisinde yataklarda onları yalnız bırakın. وَضْرِبُوهُنَّ Üçüncü kısımda وَضْرِبُوهُنَّ kelimesi geleneksel olarak onları dövün şeklinde anlaşılmıştır. Fakat bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de bu nüşuz kelimesi kadınlar için de geçiyor aynı şekilde. Ve mesela Nisa suresinin 128. ayetinde Allahü Teala diyor ki وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا Yani erkek nasıl eşinin nüşuzundan korkuyorsa kadın da eşinin nüşuzundan korkabilir. وَاَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Nüşuzundan korktuğunuz kadın. Yani bunun bir başkasında gözü var galiba diye korkarsınız. Kadın da korkabilir. Ben kocamın bir başkasında gözü var diye. Şimdi ev i'radan ya da yüz çevirmesinden korkuyorsa. Şimdi yüz çevirme işi yani kadın der ki yani ben kocalıyım mı, kocam var mı, yok mu bilemiyorum. Yani böyle ortada kaldım diyebilir. O hale gelebilir. Şimdi bu da var aynı şey. Şimdi bakıyorsunuz ki erkekte yani erkeğin durumu farklıdır, kadının durumu farklıdır. Arada bir derece farkı var. Erkek ikinci bir eşle evlenebilir ama kadın ikinci bir eşle evlenemez. Dolayısıyla Allahü Teala her ikisinin durumuna göre hükümler koymuş. Şimdi burada vadribuhunne kelimesi esasen üzerinde durulan bir kelimedir. Şimdi vadribuhunne onları darp edin. Darp ne demek? Şimdi bu darp kelimesi Arapça'da deniyor ki وَالْضَرْبُ يَقَوْ عَلَى جَمِيلْ عَمَالِ اِلَّا قَلِيلًا Bu darp kelimesi her fiil için geçerli olarak kullanılır. Çok azı hariç. Ondan sonra bakıyoruz ki mesela Araplar boykota darp kelimesiyle boykotu anlatıyorlar. Grevi darp kelimesiyle anlatıyorlar. İşte yeryüzünde yürümeyi darp kelimesiyle anlatıyorlar. Birisinden yüz çevirmeyi darp kelimesiyle anlatıyorlar. Yani bu darp kelimesinin çok yaygın bir şekilde kullanıldığını zaten Arap sözcüleri söylüyor. Diyorlar ki çok az dışında hemen her anlama gelir diyorlar. Şimdi geçen hafta şey yapmıştık. Bu وَالْضَرْبُ الْاِسْرَعُ فِي السَّيْرِ diye yani o kelimeden hareketle darp hatta bu konuda da bir hadis de rivayet ediliyor. La tudrabu ekbadul ibli illa ila thalathi mesacide. Yani develerin hızla sürülme işi sadece 3 mescid için olur. Onu da işte Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram, Medine'deki, Mekke'deki Kabe, bir de Kudüs'teki Beyt-i Makdis olarak söylenir. Dolayısıyla burada darebe kelimesiyle yani hayvanın hızlı bir şekilde götürülmesi. Şimdi buradan geçen hafta dedik ki kadını evden uzaklaştırmak anlaşılıyor burada. Şimdi bu hafta ilgili ayetlere biraz daha baktık. Yani pek içimize yatmadı. Çünkü bu konuyu ilk defa şey yapıyoruz. Dersimiz de o noktaya kadar geldi. Kadını evden uzaklaştırma mı? Yoksa orada başka bir şey mi var? Şimdi bugünkü konuşacağımız konu odur. Ne yapacağız? Kadını evden uzaklaştıracak mıyız, uzaklaştırmayacak mıyız? Biliyorsunuz bu tür problemlerin çözümünü mecburen Kur'an-ı Kerim'den aramak zorundayız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in açıklama metodu maalesef İslam aleminde bilinmiyor. Yani Emeviler döneminden sonra bu işin tamamen kaybolduğu ortaya çıkıyor. Çünkü size zaman zaman anlatıyoruz. Yani biz ister istemez o geleneğin etkisi altında kalmış vaziyetteyiz. Şimdi Emeviler döneminde Şam tarafında, bu Şam dediğimiz şehrin adı değildir. Yani bizim Suriye, Ürdün, Lübnan, o bölgelerin hepsinin adına Şam, Bilad-ı Şam derler Araplar. Yani işte o bölge. O bölgede eskiden beri hakimiyet kuran Romalılar var. İşte Bizans İmparatorluğu. Biliyorsunuz Müslümanların bir bürokratı yok. Bir tane bile bürokratları yok. Mekke-i Mükerreme'de herhalde şimdiye kadar Resulullah döneminde bir tane ilkokul seviyesinde okulun olduğunu bile bilmiyoruz. Ben şahsen bilmiyorum yani. Sen biliyor musun Fatih? Çünkü biraz araştırdı o konuları da ondan dolayı söylüyorum. Yani şey yok. Böyle bir yapı yok orada. Medine'de şey var. Yahudilerin bir eğitim kurumları var. Ama Arapların yok. Öyle olunca kısa sürede hakimiyet kuruyorsunuz ama bürokratınız yok. İşte Şam, yani o Suriye, Ürdün, Lübnan, o bölgelerde Roma bürokrasisi devreye giriyor. Hatta dil olarak da Latince'yi kullanıyorlar, Arapçayı değil. Çünkü adamlar Arapçayı bilmiyorlar. Şey tarafında da, Irak ve İran tarafında da Sasani bürokrasisi devreye giriyor. Şimdi onlar devreye girdiği için bakıyoruz ki kadına karşı tavırlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında hiç olmadığı şekilde ya da Mekke'de, Medine'de Arapların hayatında hiç olmadığı şekilde değişmiş oluyor. Mesela örnek olarak bizim sitemizde bulursunuz. Evlenme ve boşanma ile ilgili işlemler Roma bürokrasisinin etkisiyle olsa gerektir ki tamamen Yunan'dan ve Roma hukukundan alınmış. Bugün hala İslam hukuku zannedilerek kullanılıyor. Yani dört mezhebin dördünde de o konular %100 Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah'ın uygulamasına aykırıdır ama gidin Diyanet'e, ona göre fetva verir. Gidin Araplara, ona göre fetva verir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ona göre fetva verirler. Ve de ona göre kadını kocasından ayırırlar. Ona göre küçücük bir çocuğu evlendirirler. Ona göre bir kız çocuğunu babası ya da dedesi ona sormadan kendi keyfine göre birisiyle evlendirir. Ben istemiyorum, gitmiyorum derse en büyük günahkar olur, hatta öldürürler. Adına da töre cinayeti derler. Şimdi mesela çok ilginçtir. Şimdiye kadar onu pek dile getirmek istemedim çünkü çok çirkin çok çirkin şey ama bu vesileyle bilin. Mesela Ebu Hanife'ye atfedilen şu görüşler vardır Hanefi mezhebinde. Bir kişi anasıyla nikah kıyıp ilişkiye girse zina cezası verilmez. Haramdır ama zina cezası verilmez. Niye? Nikah kıydım. Sen ananla nikah olmayacağını bilmiyor musun? E biliyorum, yaptım. Kendi kızıyla, kız kardeşiyle, bacısıyla, kendi kimle olursun? Böyle haram olarlar. Niye? Çünkü Zerdüştlerde bu caizdir. Şimdi bakın, orada Zerdüştlerin tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı kısmı fıkıh olarak bize geçmiş. Tamamen. Beri tarafta da Romalıların kadını insan saymadıkları bir şey geçmiş. Şimdi bunun yüzlerce örneği var. Sadece bunu kolayca aklınızda kalan şey diye söylüyorum. İşte efendim kölelik, cariyelik, İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan şeyler ama o iki yapı bunu öylesine yerleştirmiş ki bugün bütün ayetler, bütün Resulullah'ın uygulaması ortada olmasına rağmen İslam aleminde kabul etmeyen bir tek kişi yoktur. Şimdi millet kalkıp işi de karşı çıkıyor. Yanlış yapıyorlar. Tamam, elbette ki yanlış. Yanlış olduğunda şüphe yok. Davranışlar tasvip edilemez ama beyler bir de kendinize bakın. Sizin din diye kabul ettiğiniz işte aynı şey. Onların kabul ettiklerinden hiç farkı olmayan bir şeydir. O zaman öyleyse biraz kendinize gelin. Yani siyasi beyanatlarla bu iş olmaz. Duygusal ifadelerle olmaz. İslam'da yoktur diyorlar. Yoktur. Peki birisi çıkar da senin kitabından o çok beğendiğin alimin görüşü olarak sana göstersene diyeceksin o zaman. Ki gösteriyorlar ve göstereceklerdir. İşte bu yapı içerisinde kadının dövülmesi ne ki? Dövülmesi çok hafif. Niye bu kelimeyi kullanıyorum? Çünkü mesela bütün mezheplerin kabul ettiği bir husus vardır. Bir adam karısına dese ki işte şunu yaparsan boş. Onu yaptım boş olur. Babanın evine gidersen boş. Pencereden bakarsan boşsun. Bana karşı çehreni dökersen boşsun. Bir daha benden bir şey istersen boşsun. Yağmur yağarsa boşsun. Falan adam bizim evimize gelirse boşsun. Bu ne ya? Peki bu kadın için dövmekten beter değil mi? Dövmekten hiç olmazsa evi dağılmıyor. Bir gün evde kahvaltı yapıyorum. Arapların bir İkra diye bir televizyonu vardır. İşte televizyonları ancak yemek yerken kahvaltılarda bakıp izleyebiliyorum. Açtım. Baktım ki bir altyapı geçiyor. Altyazı geçiyor. Soru sormuşlar. Birisi karısına demiş ki babanın evine gidersen boş. Sonra kayınpederiyle anlaşmış. Daha önce kayınpederiyle arası bozukmuş. Aralarını düzeltmişler. Sonra demiş ki artık git. Serbest, müsaade ediyorum. Şimdi soruyorlar. Ben müsaade ediyorum diyor. Şimdi giderse boş olur mu? Boş olur diyor. Gene boş olur diyor. Bu ne? Kadını dövmek bunun yanında çok hafif değil mi? Bu ne ya? Köleden çok daha öteye bir şey. Neden? Çünkü Roma'da kadın insanla hayvan arası bir varlık sayılır. İnsan sayılmaz. Şimdi şey yapıyorlar. Bakıyorum bu biraz Twitter'da, internette, şurada, burada bizim için sünnet düşmanı falan diyorlar. Her defasında tekrarlıyorum beyler. Sizin şu mezheplerinizin tamamı, biri ikisi değil. Herhangi bir konuyu siz seçin, ben seçmeyeyim. Bu mezheplerinizin tamamının delil aldığı ayet ve hadisleri toplayın bir araya. Bir de o konuda bizim delil aldığımız ayet hadisleri toplayın. Bakın ki hiç mukayese edebiliyor musunuz? Aradaki o büyük boşluğu gözünüze görün. Ama kimse bu tarafa yönelmiyor. Zaten bilenler biliyorlar, seslerini çıkarmıyorlar. Bu çocukları bizim üzerimize kışkırtarak işte bu böyle. Çünkü millet soru soruyor. Cevap veremeyince diyorlar ki sünnet düşmanı. İftira ediyorlar. Başka yapacakları bir şey yok. Peki madem biliyorsanız cevap verin. Dolayısıyla bu yapıda ister istemez onu dövün olacak. Dövmek ne ki? Çok basit bir olay. Biz de tabii ki o yapının yetiştirdiği insanlarız. Yani o yapıya göre yetiştik, kendimizi bir şey zannettik. Sonra yavaş yavaş yanlışlarımızı öğrendikçe düzeltiyoruz. Bitmiyor ki kardeşim. Bitmiyor. Yani her hafta herhalde birkaç tane yeni şey tespit ediyoruz değil mi? Yani bitmiyor. Onların bir kısmını cumartesi, bir kısmını sarı gün üstleri anlatıyoruz ama birçoğunu hiç anlatma fırsatı olmuyor. İşte sorular soruluyorsa şey yapıyor. Çünkü öylesine batırmışlar ki bu dinin kitapları diye insanlara takdim ettikleri şeylerin içerisini tamamen hurafelerle, batıl şeylerle doldurmuş ve adına da ilim demiştir. Şimdi arkadaşım, muhterem arkadaşlar, şimdi bakın burada فَضْرِبُوهُنَّ geçen hafta onları uzaklaştırın diye anlam verdik. Şimdi فَضْرِبُوهُنَّ acaba onları uzaklaştırın mı? Mesela Kur'an-ı Kerim'de şey vardır. Zuhruf suresinde 5 mi? اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ Zuhruf 5. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ Siz israfçı bir topluluksunuz diye biz size Kur'an anlatmayacak mıyız? Orada da darabe kelimesiyle, gene فَضْرِبُهُنَّ'deki darabe kelimesiyle. Yani biz sizinle ilişkiyi keselim mi? Şimdi bakın, şeyde, ben bu hafta bu dersi tekrar yapmamıza sebep olan birkaç tane daha ayet var. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söz. Gerçekten Resulullah'ın sözü hepsini toparlıyor. Böyle şey gibi bir buket gibi bize takdim ediyor. Ama o sözü anlamak o ayetleri bilmeden olmuyor. Şimdi ben size biraz sonra o Resulullah'ın sözünü okuyacağım. Ne kadar yanlış gelenekte, ne kadar yanlış olduğunda size yanlış anlam verildiğini de göstereceğim Allah nasip ederse. Şimdi Allahü Teala Nisa suresinin 19. ayetinde şöyle diyor. Bakın şuraya çok dikkatle bak. Ya eyyühellezine amenu لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا Yani kendilerinden hoşlanmadığınız halde kadınlara mirasçı olmanız size helal olmaz. Ne demek bu? Kadını sevmiyorsun, malı için evleniyorsun. Bu size helal değildir diyor. Çünkü böyle bir insandan ona koca olmaz ki. Onu değil, malını seviyor. Ben seni, yani bir kere bir söylese, dese ki ben seninle malın için evlendim, kadın ne yapar? Çıldırır. Ne biçim bir şeydir? Böyle koca mı olur dedi, değil mi? Bakın Allahü Teala ne diyor? Kadınlara hoşlanmadığınız halde mirasçı olmayın, yani mirasçı malına heveslenerek değil, kendisine değer veriyorsanız evlen. Onun için şeyde Nisa suresinin 3. ayetinde diyor ki فَنْكِحُ مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ hoşunuza giden kadınlarla evlenin. Sizin için güzel. Yani seveceksin ki ailede bir şey olsun, bir güzellik olsun. Şimdi evlendikten sonra ara bozulabilir. Çok normaldir insan çünkü. Neydi? Muhalefet vardı. Neydi Allahü Teala şeyde ne diyordu? Tagabun suresinin 14. ayetinde 64. sure Ya eyyühellezine amenu İnne min ezvacikum evladikum aduvven lekum. Bu kadına da söyleniyor, erkeğe de. Ey müminler, eşleriniz ve evladınız arasında size düşman olanlar vardır. Ya baştan birbirini severek evlenirsiniz ama biraz sonra işler değişir. Bu çok tabiidir yani. Çünkü insan, hiç kimse robot değil ki. Ondan sonra peki ne yapacağım ya Rabbi? Sopayı alıp onu dövecek miyim? Yok diyor. Fahterum, onlara karşı dikkatli olun. Kendinizi sarıvermeyin. Size karşı her şeyi yapabilirler. Ondan sonra وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. Ama onları affeder, görmezlikten gelirseniz. Görmezlikten gelmekle dövme meselesi hiç bir araya getirilebilir mi? Bak düşman diyor. Görme. وَتَصْفَحُوا ne demek? Yeni bir sayfa aç. Beyaz bir sayfa aç. Onun üstünü ört. وَتَغْفِرُوا ve o aradaki kırgınlıkları da düzeltmeye çalış. O manaya geliyor şeyde. Tamir et. Fe inna Allah gafurur rahim. Yani bil ki Allah da gafurur rahimdir. Bak. Yani ne yaramazlıklar yapıyorsunuz da Cenab-ı Hak sizi affediyor. Sizin hatalarınızı düzeltiyor, iyi hale getiriyor. İşte hayat bu. Yani siz kendinizi düşünün. Şimdi işte burada başlangıçta öyle kadını malı için alma. Kendini seviyorsan al. Bir. Bunu söylüyor başta. Ondan sonra da ne diyor? وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ. Şimdi evlenirken kadına bir mehir vermek gerekiyor. Anadolu'da hep duymuşumdur, şu vardır. Mesela kadın takılarıyla gelir kocasının evine. Kocası gider onun altınlarını çeker, alır. Ondan sonra yok araba alacağım, yok ev alacağım, yok bilmem şunu alacağım, bunu alacağım diye ve ona bir de bir hakaret ederler o şeyde. Alır götürür, kullanırlar. Şimdi bak Allahü Teala ne diyor? وَلَا تَعْتُلُوا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. Onlara baskı yapmayın. Gönül rızasıyla hiçbir baskı altında kalmadan verirlerse problem değil. Onu Nisa suresinin 4. ayetinde söylüyor. Hiçbir baskı altında kalmadan size bir şey verirlerse onu afiyetle yiyin diyor. Kendi arzularıyla. Çünkü o kadının aldığı mehir üzerinde ne babasının, ne kardeşinin, ne kocasının, hiç kimsenin tasarruf hakkı yoktur. Tamamen kendisine aittir. Kararı kendisi verir. اِلَّا اَنْ يَئْتِينَ وَلَا تَعَدُلُونَ لِتَذَوُ بَعْدِ مَا تَيْتُونَ اِلَّا اَنْ يَئْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَ. İspatlanabilir, açık bir fuhuş yapmışlarsa, yani apaçık bir fuhuş yapmışlarsa o zaman baskı yapabilirsiniz. Malınızın bir kısmını almak için. İşte çünkü gitti, başkasıyla ilişkiye girdi ve sen de bundan haberdar oldun, onu tutmak istemiyorsun. Şimdi bu tür şeyleri söylediğimiz zaman birçok kimse der ki artık bu evlilik devam eder mi? Bunu söylersiniz de bizde şu var. Bu evlilik devam eder mi demek kolay da o evliliği bitirmek kolay değil. Çünkü çoluğum var, çocuğum var, çevrem var, şu var, kimsenin duyması seni çok daha fazla perişan eder. Yani bir erkek bir gayrimeşru ilişkiye girdiği zaman onu toplumda genel yapı normal karşılarlar ama kadın girdiği zaman of, o erkeğin ilişkiye girdiği de bir kadın işte. Başkasının kadın olduğu zaman hiç problem yok da seninki olduğu zaman mı olacak? Şimdi dolayısıyla burada tabii hiçbir zaman istenmeyen bir şeydir de bu problemi nasıl halledeceksin? İlla en ye'tine fâhişetin mübeyyine. Açık bir fuhuş yaparlarsa o başka diyor. Ve âşirûhunne bil maruf. Allahü Teala burada diyor ki eşlerinizle marufa göre geçinin. Yaşayın. Yani doğru olduğu herkes tarafından bilinen temel prensiplere göre. Kendiniz evde kural koymayın diyor yani. Onun için ayet-i kerimede فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ diyor. İyi kadınlar itaatkardır. Kime? Allah'a. Erkekler de kanitun diye geçer. Şeyde Ahzab 35. ayette. وَالْقَانِتُونَ وَالْقَانِتَاتُ İtaatkar erkek, itaatkar kadın. Onun için diyor ki وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Maruf'a göre. Yani maruf aslında evrensel hukuktur. Yani dünyada herkes doğrusu bu diyeceği şekilde onlarla geçinin diyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak onun hükümlerini koymuştur. Şimdi burada şu var. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Eşlerinizden diksinirseniz. Çok severek evlenir. Bir müddet sonra arada nefret de doğabilir. Sevgi bağı tamamen kaybolabilir de. Diksinecek hale de gelirsiniz. Mesela bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah, dün diyor ben eşimi birkaç tane erkeğin içerisinde gördüm. Ondan daha çelimsiz, ondan daha böyle çirkin birisini görmedim. Allah'tan korkmasaydım gidip yüzüne tükürecektim. Hiç sevmediğini söylüyor. Daha önce de onunla ilgili olaylar olmuş. Resulullah düzeltmek için bir takım şeyler söylemiş. Diyor ki ben tamam diyor. O zaman olayı biliyor tabii o kadın. Diyor ki ben ondan evlenirken bir bahçe almıştım. Bir bahçe de üste veririm diyor. Yok diyor Resulullah. Aldığın bahçeyi ver. O arkasından da kocası geliyor. Diyor ki eşinin söyleyeceği her şeyi söyledi. Eşine demiyor ki bunu bundan ayrılır mısın? Karar tamamen kadına ait. Tabii kadının bu boşama hakkı Resulullah tarafından, ashab tarafından uygulanmış. Ondan sonra devre dışı bırakılmış. Onun için saçma bir hol'u diye bir şey uydurmuşlar. Ne Kur'an'da olan ne de Resulullah'ın sünnetinde olan bir sistem uydurmuşlar. Son karar kocaya ait diye. Yapacağımız çok şey var. Yani orada durup da efendim şu İslam'da yok, bu İslam'da yok. Bu olmaz. Şu anda ben şahsen son derece memnunum. Neden dolayı? IŞİD olayından dolayı. Memnun olunur mu? Tabii ki olunur. Çünkü bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. Şimdi hepiniz beyler kalkıyorsunuz. Diyaneti, siyasileri, şunları bu. İslam'da yok. Yok mu gerçekten? Evet İslam'da yok, doğru. Ama mezheplerin hepsi bunlarla dolu. Ve İslam dediğin zaman insanlar bunu biliyor. Öyleyse bunu büyük bir fırsat bilip şu kirlerden kurtulmak gerekir. Onun için hayırlı olarak görüyorum. Yani her şerde bir hayır vardır denir ya. İşte bu kriz dönemlerinde krizi güzel yönetenler çok başarılı olurlar. İşte bu krizi çok güzel bir şekilde yönetip o pisliklerden kurtulup İslam'ı bütün dünyaya çok güzel bir şekilde göstermek lazım. O şey olayını bilirsiniz, 11 Eylül olayını meşhur. O zamanlar ben Süleymaniye Camisi'ne vaaz ediyordum. Bak Ömer Bey burada. Ömer Germirligil'di o zaman, Amerika'da oturuyordu, orada ticaret yapıyordu. Oraya taşınmıştı 11 Eylül döneminde. O vaazımda burada bulunmuştu yani öyle tesadüfen. 11 Eylül'de sen buradaydın değil mi olay olurken? Yani Amerika'dan yani geçici olarak gelmişti, birkaç günlüğüne gelmişti. Ben orada dedim ki, bakın bu olay İslam'a karşı gibi olduysa da bu İslam'ın Amerika'da bir numaralı gündem maddesi olmasına sebep olacaktır. Ömer Bey bana geldi ki dedi ki ya dedi ya hocam dedi. Asla dedi. Böyle şey mi olur ya dedi. Bu biz artık orada yaşayamayacak hale geleceğiz falan diye böyle hoşlanmadığını söyledi. Sonra birkaç ay sonraydı geldin değil mi? Amerika'ya gitti tabii. Eşi orada, işi orada, her şey oradaydı. Geldi, ondan sonra şunu söyledi. Ya hocam sen dediğin doğru çıktı dedi. Ben dedi, bir arkadaşıma İngilizce bir Kur'an meali vermek istedim. Bulmak için o kadar aradım ki bulamadım. Ama şimdi her markette İslami eserler reyonu oluştu şeyden sonra. 11 Eylül'den sonra. Şimdi de bu IŞİD'dir, şudur, budur. Bu vesileyle de dünyada bir numara gündem maddesi İslam. O zaman biz burada bu vesileyi çok iyi kullanıp doğru İslam'ı insanlara anlatmak zorundayız. Bizim görevimizdir. Bu doğru İslam'ı önce Müslümanlara anlatmak lazım ama benim Müslümanlardan gerçekten umudum yok. Fakat bunu söylüyorum ama yanlış olduğunu da biliyorum çünkü gençler arasında çok ciddi bir sorgulama başladı. Bu beni son derece memnun ediyor. Gençler çok ciddi sorguluyor. Artık geçen de işte birisi söylüyor. Diyor ki derste soru soruyoruz hocaya. Hocam işte Kur'an-ı Kerim'de bu niye nasıl anlatılıyor? Hoca sırtını dönüp gidiyor diyor. Hiç cevap vermek istemiyor diyor. Yani o noktalara kadar gelindi çok şükür. Şimdi bak burada diyor ki Allahü Teala فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Eşinizden hoşlanmazsanız فَعَسَا اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Bakarsınız ki bir şeyden hoşlanmazsınız. İkrah edersiniz. Nefret edersiniz. Yani eşinizden nefret edebilirsiniz diyor Allah burada. Ama şunu düşünün. Bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ama Allah onda sizin için birçok hayırlar yaratmış olur. Siz eşinizin beğenmediğiniz tarafına değil, iyi taraflarına bakın diyor. Çünkü ilaçtan da kimse hoşlanmaz değil mi? Ama ne yapar? İyileştirir bizi. Eşim sabahleyin kalk, yatmak varken işe niye gidesin ki kardeşim? Kim hoşlanır işe gitmekten? Ama gitmezsen aç kalırsın. Oyun eğlence varken, şimdi mesela çocukları düşünün. Bütün arkadaşlar sokakta oynuyor, ona sabahın erkenden diyorsun hadi okula. Onun için en büyük işkence değil mi? Ama okumazsa ne diyorsun oğlum bak şimdi oku. İşte yarın şu olacak, bu olacak. İşte bu İşte Allahü Teala diyor ki bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz ama Allah onda sizin için çok hayırlar yaratmış olabilir diyor. Şimdi ne yapıyor? Bak bir taraftan diyor ki eşiniz size düşman olabilir. Bir taraftan da diyor ki mesela o düşman olabilir meselesinde şu vardır. Onu öyle görmene rağmen hala çok seviyor olabilirsin. Çünkü sevgi bir başka bir şeydir. Onun sevginin mantığı yok. Ama bak burada nefretten bahsediyor Allah. Öyle bir durum da olabilir. Öyleyse onu düşünün ki birçok şeyden hoşlanmıyorsunuz ama onlar sizin için çok hayırlıdır. Şimdi burada konumuzla ilgili olan şu var. Fela ve la ta'duluhunne. Onlara baskı yapmayın. Ya bu Türkçede de kullanıyoruz ya adale. فَلَا تَعَدُلُوهُنْ Adalenizi kullanmayın onlara. Dövmede de o var değil mi? Adaleyi kullanmak var dövmede de. Adalenizi onlar için kullanmayın diyor. لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ Ya bu buradaki adaleyi kullanma baskı manasına geliyor. Yani baskı yapmayın. Bastırmayın, şey yapmayın. Verdiğinizden bir kısmını bile geri almak için baskı yapmayın. İlla en yetine bir fahişeti mübeyyine. Ama açık bir fuhuş işlerlerse o zaman baskı yapabilirsiniz. Çünkü hem fuhuş yapmışsın, benden de mehrini almışsın. Şimdi ben seni boşayacağım, boşadığım zaman sen bütün mehri alıp gideceksin. Hem bana karşı büyük bir İhanette bulunmuşsun çünkü ispatlayamayacağım. Hem de mehri alıp gideceksin. Orada bir şey yapabilirsiniz diyor. Şimdi bu nasıl olacak? Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine bakalım. Diyor ki bu Buhari'de ve Müslim'de olacak. Bu bakayım dipnota. Evet. Şimdi diyor ki burada Allahü Teala şey yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Davud besinde söylüyor. İstevsu bin nisa'i hayran. Kadınlar konusunda hayırlı vasiyetlerde bulunun. Yani doğru görevler üstlenin. Vasiyet bir şey, bir sorumluluk üstlenmek manasına gelir. فَاِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ Onlar sizin yanınızda avandır. Gelenekte bu avan kelimesine sizin kölelerinizdir anlamı verir. Sizin esirlerinizdir anlamı verir. Ondan sonra devamına bakın. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَٰلِكَ Bundan başka onlar üzerinde bir hakkınız yoktur. Köle olduktan sonra daha başka ne hakka ihtiyaç var ki? He? Var mı başka hakka ihtiyaç? Şimdi hakikaten işte hadisleri de Kur'an-ı Kerim'in bir Kur'an'dan çıkarılmış hikmetler olarak düşünemedikleri için öyle laf olarak mesela İmam Şafii söyler. Başı yok, sonu yok. Bağlantıdan kopup bir cümle. İşte güvendiğim alimler hikmetin sünnet olduğunu söylerler der ama ondan sonraki cümlelerinin kabul edilmesi mümkün değil yani. Ne Kur'an'a uyar ne Resulullah'ın sünnetine uyar hiçbir şey uymaz. Öyle arkasından bir sistem oluşturur. Şimdi onlar sizin yanınızda kendilerini sizin için koruyan kimselerdir manasına geliyor avanin. Şimdi avanin kelimesi Arapçada onüvden gelen aniveden, anivenin çoğulu olduğu gibi inayetten gelen aniyenin çoğulu da olur. Aynı iki kelimenin de aynı kelimeyle çoğulu var. Mesela yüzmek deriz Türkçe'de değil mi? O yüzmek kelimesi hayvanı yüzmek için de kullanılır. Suda yüzmek için de kullanılır. İkisinin birbiriyle bir alakası yoktur. Hayvanın yüzmek başka bir şeydir, suda yüzmek başka bir şeydir. O zaman burada bağlantısına göre anlam vermek gerekir değil mi? Denize atladım, yüzdüm diyen bir adam denize atlamış, hayvanı yüzmüş diyebilir misiniz orada? İşte burada da o şekilde tutuyorlar, hiç alakası olmayan bir anlam vermişler. Onlar sizin yanınızda kölelerinizdir. Üzerlerinde başka bir hakkınız yok. Yok ya Allah aşkına birazcık mantığını çalıştırsana. Köle olduktan sonra daha başka hakka ne gerek var? Neyi kaldı ki geriye? Şimdi burada inayetin çoğulu olarak, aniyenin çoğulu olarak avani derseniz, aniye kendini sizin için koruyan kimselerdir. Yani cinselliklerini sizden başka kimseyle paylaşmazlar. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu söylediği söz Nisa 34'teki فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ Kimsenin olmadığı yerde iyi kadınlar itaatkar, Allah'a itaat eden kadınlardır. Kimsenin olmadığı yerde kendilerini korurlar. İşte bu onun Resulullah'ın diliyle ifadesidir. Ondan sonra diyor ki illa en yetine bi fahişetin mübeyyine ama açık bir fuhuş yaparak gelirlerse başka diyor. Açık fuhuş yaparak gelirlerse feyin faalne bunu yaparlarsa fuhuş yaparlarsa artık onlara nasihat etmenin bir anlamı yok. Tabii ki nasihat edersin, tabii ki ayetleri söylersin falan ama orada yapılacak ilk iş fehşuruhunne fil madaci yataklara ayırın. Adamdan hamile kalmış olabilir. Ayırın. Karışmasın şey. Ondan sonra vadribuhunne. Burada darben gayre mubarrihin. Darben gayre mubarrihin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği bu kelime de önemli. Bu gayre mubarrih kelimesini de Kur'an-ı Kerim'deki o beraha kelimesinin anlamına göre anlamlandırmak gerekiyor. Şimdi beraha er-raculu yabruhu barahan şeyde en eski Arap lügatı olan Kitab-ül Ayn'da şöyle anlam veriliyor. Râme min mevdi'ihi. Yani yerinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştı, uzaklaştı. Ve abrahtuhu rimtuhu diyor. Uzaklaştırdım onu. Mesela râme kelimesinin de Türkçe'de kullanılan bir şeyi vardır. Meram deriz. Meramımı anlatamadım. Ne demek? İsteğimi. Yani ilerisinde elime geçmesini düşündüğüm şey. Yani bulunduğunuz yerden uzaklaşıyorsunuz ki meramınızı elde edersiniz. Şimdi gayre mubarrihin Resulullah demiş oluyor ki siz onlarla ilişkinizi kesin ama onları evden dışarı çıkarmayın demiş oluyor. Bu çok önemli. Yani evden atmayın kadınları. Peki nasıl olacak bu? Bu nasıl olacak? Resulullah bunu nereden çıkarmış ki? Şimdi bakıyoruz ki Bakara suresinin 226 ve 227. ayetlerinde Cenab-ı Hak diyor ki لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرُ Eşleriyle birlikte olmamaya yemin edenler. Bakın şimdi demek ki bir öncesi var. Eşiyle arası bozulmuş. Yatağını ayırmış. O da yetmiyor. Artık senden bir daha karı koca ilişkisine girmeyeceğim diye yemin ediyor. İleri bir safa. Peki bu kişi eşini evden çıkaramıyor. Diyor ki tarabbusu erbaati eşhur. O kişi, bu yemin eden kişi 4 ay bekleyebilir. Fe infa'u bu süre içerisinde dönerse eşine ya da bittikten sonra fe innallaha gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Allah bunların hatalarını, kusurlarını bağışlar, kendi problemlerini tamir eder. İkramda da bulunur. Ve in azemut talaka. Ama erkekler bu süre sonunda eşlerini boşamaya karar verirlerse fe innallaha azizun hakim miydi? Semi'un alim. Allahü Teala işitir ve yani işiten ve bilen Allahü Teala'dır. O da olabilir diyor. Şimdi burada adam eşine şey yaptı. Yatağı ayırdı yetmedi. Bu defa ilişkiyi kesiyor. İlişkiyi kesmiş olması, konuşmayı kesmesi değil. Yemeği içmeyi, barınmayı kesmesi değil. Gene kadın evin içerisinde. Çünkü kadını evin dışına çıkardığınız zaman problem o kadar büyüyor ki. Bize çok geliyor bu tür şikayetler. Bu şeyden biliyorsunuz birkaç sene önce Ecevit zamanında bir evden uzaklaştırma diye bir takım ceza çıktı. Kadın kocasını şikayet ediyor. Hemen evinden uzaklaştırma cezası veriyorlar. Efendim koca karısını şikayet ettiği zaman ne oluyor onu fazlaca bilmiyorum. Evden uzaklaştırıldığı zaman bize geliyorlar. Bunları birleştiremiyoruz. Sıkıntı oluyor. Çünkü araya başka kimseler giriyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir şu da var. Boşanan erkek için ne diyor Allah? Talak suresinde. Evden uzaklaştırma işi çok problemli, çok ciddi problemler doğuruyor. Diyor ki Talak suresinde ilk ayette لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ Boşadığınız kadınları evlerinden çıkarmayın diyor. E boşamışsın. Yok. İddetini o evde bekleyecek. وَلَا يَخْرُجْنَ Onlar da çıkıp gitmesinler. اِلَّا اَنْ يَيْتِينَ فِيْفَاهِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ Ama açık fuhuş yapmışlarsa başka. Artık orada bekleyemezler. Açık fuhuş yapmış, adam da boşamış. Adam tek illallah bunun mehrini de alsın gitsin diyor. O zaman artık orada bekleyemez. O zaman çıkar gider. Ama adam boşamamışsa, kadından mehir almayı düşünüyorsa o zaman evden çıkarmaz. O zaman evin içerisine bak mesela 4 aya kadar yemin de edebilir. Seninle bir daha şey yapmam ama 4 aydan fazla da uzatmıyor. Ondan sonra artık ya o ayrılacak ya sen ayrılacaksın ya da barışacaksınız. Öyleyse şimdi ne var? 1. Fe'izuhun ne diyor? Nasihat edeceksin. Nerede? Kadın eğer bir gayrimeşru ilişkiye girmemiş ama şüpheleniyorsunuz. O zaman nasihat edeceksin. Şüpheniz biraz güçlü olduğu zaman vehçurune fil madaci yatakları ayıracaksınız. Baktınız ki bir uslanma yok, o zaman da aynı evin içinde ilişkiyi keseceksiniz. Nedir yani? Psikolojik baskı altında bulundurmuş, girmiş olacak. Çünkü kadınların yapısı çok farklı. Onlar hep ilgi görmek isterler. Yani ya Allah öyle yaratmış. Yani nazlanmayı da çok severler. Ama nazlanmaları gördükleri ilgiyle de bağlantılıdır. Yani bu onların bir eksikliği falan değil. Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu bir yapı. Ama siz onlara, onunla böyle ilişkiyi kestiğiniz an o çok ciddi anlamda psikolojik sıkıntıya girer ve kendisini ciddi anlamda muhakeme eder. İşte onun için Allahü Teala ila diye bir hüküm koymuş. Şimdi sonuca gelelim. Biraz çok fazla uzattık. Şimdi şey de, hatta mesela şey de vardır biliyorsunuz. Nisa suresinin 15-16. Ayetlerinde kadınların fuhuş yaptığı sabit olursa evden çıkarılmazlar. Çünkü fuhuş yaptığı sabit olan kadının evden çıkarılması onun ateşe atılması demektir. Bir sürü ahlaksız insan onun peşine takılır. Ondan dolayı Allahü Teala diyor ki فَاَمْسِكُونَ فِي الْبُيُوتِ Onları evlerde tutun. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ Ölüm alıp onları götürünceye kadar اَوْ يَجَرَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Şimdi burada dört tane şahitte sabitse böyle. Sonra da ders anlatmıştık şeyde vakıftaki bir cumartesi dersinde bunları anlatmıştık ama şimdi bir başka bağlantı. Şimdi Fatih 2'de 1 diyor ki bu ayet-i kerimeler hala yürürlüktedir. Elbette yürürlükte. Şimdi boşuna Kur'an-ı Kerim'de durmuyor. Mensuhtur ama boşuna durmuyor. Şimdi sen eşinin şeyi gördün yani birisiyle ilişkiye girdiğini görmüşsün de şahidin yok. Tespit etmişsin. Koca olarak. Ayrılmak da istemiyorsun. Hatta istiyorsun ama diyorsun ki benim mehrimi verdiğim mehri geri versin ondan sonra ayrılsın. Öyle şey yok yani. İkisi birden olmaz. Ya da ayrılmak istemiyorsun. Çünkü Allah kimseye vermesin. Bu çok kötü bir şey. Yani öyle bir durumdur ki adam hem kimseye söyleyemez hem işte çoluk çocuk, eş, dost, sağ, sol yani zararı faydasından çok daha fazla olur. O zaman bunu tamir etmenin yolunu aramak gerekir. İşte o zaman bu ayet-i kerimeye uygun olarak evden çıkarmayabilirsiniz onları. Sen oturduğun yer, hiçbir yere gidemiyorsun. Sana müsaade yok. Tamam mı? Uygun mu? Hiç düşünmemiştin değil mi? Şimdi burada çıkarmayabilirsiniz. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerimede onlara eziyet edin. Yani sözde. Eziyet demek bizim Türkçedeki karşılığı değil. Onların yanlışlarını yüzüne vurarak düzelmesini sağlamak için konuşmalar. فَاِنْ تَابَ وَاَصْلَحَا diyor. O ikisi de tevbe eder durumlarını düzeltirlerse çünkü burada erkek ve kadın için söyleniyor. فَاَرِضُوا عَنْهُمَا O zaman artık daha bir şey söylemeyin. Dolayısıyla bunun durumu düzelinceye kadar da mesela burada وَلْيَشَتْ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ yok burada. Yani bu hiç kimseye duyurmadan kol kırılayan içinde kalır hesabı bu iş düzeltilebilir. Şimdi sonuç. Ayet-i kerimede diyor ki işte وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Gözünün başkasında olduğundan korktuğunuz kadınlar. Nüşuz o. Çünkü erkek içinde var, kadın içinde var. Şeyde kadın için, erkek için Nisa 128, kadın için Nisa 34. Kadın da kocasının gözünün başkasında olduğundan korkabilir. Onun için de gereken tedbirlerle ilgili hükümler var. Böyle bir korktuğunuz zaman fe'idûhûn ona nasihat verin. Baktınız ki yola gelmiyor. وَحْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِ Bak öbür şekil değil. Sana diklendi. Mem ne yaptı? Değil kardeşim. Bak Allah ne diyor? Düşman bile olabilir. Diksinebilirsin de orada bir şey yok. Sadece gözü başkasında olduğu zaman. Çünkü o zaman ailenin yürümesi imkansızlaşır. Onlara nasihat edin diyor. Ondan sonra baktınız ki şey yapmadı. Yatağı ayırın. Ondan sonra da vadribuhunne, onunla ilişki kesin de Resulullah'ın dediği gibi gayre mubarrih, uzaklaştırarak değil. Mesela o, bak dikkat edersen Kur'an-ı Kerim'de o len nebraha aleyhi akifin, öyle miydi? Evet, evet. Mesela onlar terki, Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin geçtiği 2-3 tane ayet-i kerime var. Taha 99. ayet. 91. Daha birçok ayetler var. Yani bunları dışarıya çıkarmayın, evden uzaklaştırmayın. Çünkü zaten ayetin devamı da onu gösteriyor. فَاِنْ اَتَعْنَكُمْ İşte o 4 aylık süre de devreye girebilir. فَاِنْ اَتَعْنَكُمْ Bu süre içerisinde eşiniz size itaat eder, artık durumu düzeltir, tevbe eder, artık şey yaparsa فَلَا تَبُغْ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا Onlara karşı herhangi bir yol aramayın. İşte şimdi bunları düzgün bir şekle getirdiğimiz zaman inşallah tüm dünyaya aile ihtilafları ile ilgili çok güzel bir çözüm sunmuş oluruz. Evet, böylece ara verelim. Peki, hadi Allah yardımcımız olsun da inşallah ikinci bölümde buluşuruz.